yar, gül dikene sarılmış gülüm yar, gül dikene sarılmış gülüm yar, delelerin oynamı gülüm yar, eğri koydum boynumu gülüm yar, eğri koydum boynumu gülüm yar, yine göresim geldi gülüm yar, güzel fidan boynumu gülüm yar, güzel fidan boynumu gülüm yar, gülüm güle gidelim gülüm yar, eylem bile gidelim gülüm yar, eylem bile gidelim gülüm yar. Gülüm yar, odana file yere gülüm yar, odana file yere gülüm yar, al beni götür dere gülüm yar, yarın olduğu yere gülüm yar, yarın olduğu yere gülüm yar, gülüm güle darılmış gülüm yar, gül dikene sarılmış gülüm yar, gül dikene sarılmış gülüm yar.